sikukuu. Unataka kitenge cha sikukuu? Nataka kitenge cha sikukuu. Ngoja mwaka huu tuwakatie watoto, eh? Baba watoto mimi nitavaa mwaka gani? Ah, basi nitakuletea Jumapili kitenge, eh? Nitakuletea Jumapili. Nitakuletea kitenge, hereni, viatu, kiremba, nitakuletea Jumapili, eh? Nitakuletea Jumapili. Basi angalia watoto nyumbani. Ah. Mwamba lete kazi. Kitenge cha sikukuu nimekosa mie, na Bwana yule kaniongopea mie.